عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الشيخ الفوزان حفظه الله: ثانيا، الحجاب معناه وأدلته وفوائده. حجاب معنى yake na dalili zake na faida zake. الحجاب معناه أن تستر المرأة بدنها عن الرجال الذين ليسوا من محارمها. حجاب معنى yake ni mwanamke kustiri mwili wake na wanaume ambao si mahram zake. Hadha huwa alhijab, an tastura almar'atu badanaha anir rijali alladhina laysu min maharimiha. Ni mwanamke kustiri mwili wake, kujistiri na wanaume ambao si mahram zake. Kama qala ta'ala: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. وسيظهرش مبامبو ياو ونواك اسبقوا يليلو ظهيري كواو. وليضربن بخمرهن على جيوبهن. وترمش متانديو ياو يو يففوا فياو. ولا يبدين زينتهن ولا وسيظهرش مبامبو ياو illa libuulatihin, isipokuwa kwa waume zao, au abaihinna, au baba zao, au abai buulatihin, au baba wa waume zao, au abnaihin, au watoto wao, au abnai buulatihin, au watoto wa waume zao, au ikhwanihinna, au ndugu zao. وقال تعالى: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. مكيوامبا فيتو بسيوامبيني نيوما يا حجاب ونواكي إسيوني أنا كوانا من أنجليانا. والمراد بالحجاب من وراء حجاب ما يستر المرأة. نكيتو كنا تمستيري منامكي min jidarin, iwe ni ukuta au babin au mlango au libasin au nguo. Hii ndio inaitwa hijab. Ili pazia hapa ni hijab. Wa lafdhu al-aya: wa in kana waridan fi azwajin nabiyyi sallallahu alayhi wasallam fa inna hukmahu 'amul li jami'il mu'minat. Matamshi ya aya, hata kama yamekuja kuelezea wake zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hukumu yake inaenea wanawake wote wa Kiislamu. Hukumu ya aya hii inawaenea wanawake wote wa Kiislamu. Li'annahu allala dhalika biqawlihi ta'ala dhalika atharu liqulubikum wa qulubihin. Hilo linatakasa zaidi nyoyo zenu na nyoyo zao. Kwa hiyo ni wote wanawake wa Kiislamu, hii hukumu ya hijab inawaenea. وهذه علة عامة هي لسباب إنوينيا ووته هي يكتكاسا نيوزاو فعموم علته دليل على عموم حكمه كوينيا كسبب ياكي لدليل يكوينيا هي حكم ياكي وما حكم سخاص كوا وكذاك متوم صلى الله عليه وسلم بكياو بل حكم نعام إنوينيا ووانواك ووته وكإسلام. قل وهذه علة عامة فعموم علته دليل على عموم حكمه كوينيا كسبب ياكي كوامبا يكتهاريشا نيويو هي دليل يكوينيا كحكم ياكي كوامبا وإسلام ووتي ونواكي ونتكيوا وويكي حجاب. وقال تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ايوه متومه وامبيه وكزاكو نبناتزاكو نواناواك وواسلام يدنين عليهن من جلابيبهن وترمشي انغوزاو وترمشي حجابوزاو كتika vifuavyao هي pia نعام Allah ametaja wake zake mtume na wasichana wake na wanawake wote wa waumini na waislamu yudnina alaihinna min jalabibihinna wateremshe nguo zao kwa ajili ya kujistiri nyuso zao na vifua vyao. Waljilbabu huwa almulaa. Ashekha anafasiri hii yudnina alaihinna min jalabibihinna. Jalabib ni jamu ya jilbab. Waljilbab huwa almulaa. Jilbab diyo almulaa, diyo hili buibui. Wa huwa alladhi yusammihi ibn Mas'udin wa ghayruhu arrida. Hii ndio anaita ibn Mas'ud na si kwa yeye wanaita arrida, nguo ambayo inamstiri mwanamke mwili mzima ndio aljilbab na ndio arrida. وتسميه العامة الإزار. العامة watu wa kawaida wanaita الإزار وهو الإزار الكبير الذي يغطي رأسها وسائر بدنها. إزار ni nguo kubwa ambayo hufunika kichwa cha mwanamke na mwili wake wote ndio inaitwa إزار na ndio الجلباب na ndio الرداء. وقد حكى أبو عبيدة وغيره أنها تدنيه من فوق رأسها فلا تظهر إلا عينها. أبو عبيدة ناسيك ويهي ونسيما نكوم ونمك أنا ترمشا إلنغوياك وانزيا جويا كتوشاك حتى ظهريشا إسبوكوا مچوياك فلا تظهر إلا عينها حتى ظهريشا إسبوكوا مچوياك. ومن جنسه النقاب. يعني katika jinsi yake pia an-niqab, avae niqab ambayo pia inamstiri macho yake na uso wake. Intaha kalamu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah fi majmu' al-fatawa. Kwa hiyo hiyo ndio maana ya al-hijab kisheria, ni mwanamke kuustiri mwili wake na wanaume ambao si maharamu zake anatakiwa austiri mwili wake wote kamili. Hii ndio inaitwa hijab, al-hijabu shar'i, hijabu ya kisheria. Hizo ni dalili za Qur'an tulizozisoma, ni dalili za Qur'an. Wa min adillati sunnati nabawiyya على وجوب تغطية المرأة وجهها عن غير محارمها. katika dalili za hadithi za mtume zinazowajibisha mwanamke kufunika uso wake, an ghairi maharimiha, kwa sio kuwa maharam zake. Hadithu Aisha radhiyallahu anha qalat kana ar-rukbanu yamuruna bina ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات. walikuwa wenye kupanda farasi au wenye kupanda wanyama, wanapita kwetu na sisi tuko pamoja na mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam, muhrimat, hali ya kuwa wenye kuhirimia. Fa idha hadhu bina, wakituelekea wale wanaume wanaopita wakituelekea, sadalat ihdana jilbabaha min ra'siha ala wajhiha, mmoja wetu huteremsha jilbab lake kutoka katika kichwa chake kuja katika uso wake anaufunika. Fa idha jawazana, wakipita, kashafnahu, hufunua huo uso. Kana rukbanu yamuruna bina, walikuwa wanaopanda farasi wanatupitia, wa nahnu maa rasulillahi sallallahu alaihi wasallam muhrimat, na sisi tuko pamoja na mtume sallam hali ya kuwa wenye kuhirimia. Fa idha hadhau bina, wakituelekea, sadalat ihdana jilbabaha min ra'siha ala wajhiha, huteremsha mmoja wetu jilbab lake kuanzia kichwa chake mpaka katika uso wake. Fa idha jawazana, wakishapita, kashafnahu, tunafungua uso huo. Kwa hii ni dalili ya kwamba as-sahabiyat walikuwa wakifunika nyuso zao wakiwa ikiwa kuna wanaume wanawaangalia, na hii ni katika dalili za wanaosema kwamba sio lazima kuvaa mwanamke kuvaa hijab au kuvaa niqabu wakati wote, sababu hapa inaonyesha kwamba walikuwa wakishapita wanafunua nyuso zao hawa wanawake wa masahaba. Lakini hii pia haiwezi ikawa ni dalili moja kwa moja, kwa sababu fitna, walifunika nyuso kwa sababu ya wanaume, na sasa hivi wanaume wako kila mahali, barabarani, sokoni, madukani, kila mahali wanaume wapo. Kwa hiyo ndio maana ni lazima hijab ni wajib, niqab wajifunike, na hao mahari wasiokuwa mahram zao. Wa adillatu wujubi satri wajhi almar'ati an ghairi maharimiha min alkitabi wassunna kathira, dalili za wajibu wa mwanamke kustiri uso wake na wasiokuwa mahram zake, dalili kutokana na Qur'ani na sunna ni nyingi, kwamba ni wajibu mwanamke astiri uso wake, an ghairi maharimiha, kwa wasiokuwa wale mahram zake. Mahram ni yule mwanamume ambaye anaweza kumuoa, wasiokuwa mahram zake. Yani mahram ni yule ambaye hawezi kumuoa, huu ndio mahramu yake. Sasa asiyekuwa mahram, yani anayeweza kumuoa, ndio hawa ajanib ambao ni wajib mwanamke ajistiri asionekane na wao. Mahram ni wale ambao hawawezi kumuoa, baba yake, ami yake, ndugu yake, watoto wake, watoto wa mume wake, hawa ni mahram ambao hawawezi kumuoa daiman. Lakini wale ambao wanaweza kumuoa, yoyote ambaye anaweza kumuoa, huyu ndiye ambaye si mahram yake, anawajibika mwanamke kustiri uso wake na huyo. Yakulu Sheikh al-Fawzan hafidhahullah, baada ya kutaja kwamba kuna dalili za mwanamke kustiri uso wake, an ghairi maharimiha, akasema wa inni uhiluki ayatuha al-ukhtu al-muslima fi dhalika ala risalati hijabi al-mar'a wa libasiha fi salah li Sheikh al-Islam Ibn Taymiya, asa mimi na kugurisha ewe ndugu yangu Muislamu, ewe dada yangu Muislamu, kwa jambo hilo wende katika risala inayoitwa hijabu almar'a wa libasuha fi sala. Risala hii ni ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Pia wa hukmu sufuri wal hijab li samahati Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. Hukmu sufuri wal hijab, sufuri ni kuacha wazi uso. Kwa hiyo hukmu ya kuacha wazi uso mwanamke na hijab, hiyo ni risala imeandikwa na Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah. ورسالته الصارم المشهور على المفتوتين على المفتونين بالسفور, الصارم المشهور على المفتونين بالسفور, hii pia ni risala nyingine ya kuonesha wajibu wa kustiri uso mwanamke. Hii ni ya Sheikh Hamoud ibn Abdullah Tuwaijiri rahimahullah, wa risalatul hijab li Sheikh Muhammad Saleh al-Uthaymeen. Hii pia ni risala inayo iliyotoa dalili nyingi za wajibu mwanamke kustiri uso wake. Faqad tadhammanat hadhihi ar-rasail ma yakfi, risala hizi zimekusanya yanayotosha, yanayotosha kwa mwanamke kujua wajibu wake wa kustiri uso wake. Sheikh ametaja risala hizi, ala almar'a an yaqtani wahida min hadhihi ar-rasail, ni vizuri mtu kupata moja katika risala hizi kama si zote, alafu apate faida na yaliomo ndani yake. Kisha anasema Sheikh al-Fawzan, wa'lami ayyatuha al-ukhtu al-muslima anna alladhina abahu laki kashfa al-wajhi min al-ulama ma'a kawni qawlihim marjuhan qayyaduhu bil-amni min al-fitna. Jua ewe dada Muislamu kwamba wale waliokuhalalishia kufunua uso katika maulama, wale waliohalalisha hivyo, waliosema kwamba mwanamke ni halali afunue uso wake, yakul ma'a kauni qawlihim marjuhan, pamoja na kwamba kauli yao ni marjuh, yani imeshindwa nguvu. Kauli rajih ni kwamba ni lazima kufunika uso mwanamke. Hasa kauli marjuh ni kauli ambayo imeshindwa nguvu. Hasa hii kauli yao imeshindwa nguvu, lakini pamoja na hivyo qayyaduhu bil amni min al fitna, wameweka sharti ya kusalimika na fitna. Wameweka sharti hawa maulama wanaohalalisha mwanamke kufunua uso wake, wameweka sharti hiyo afunue uso wake, lakini ikiwa kuna salimika na fitna, mahali hapana fitna, hapo anaruhusiwa kufunua uso wake. Yakulu Sheikh, walfitnatu ghairu maamuna, fitna sasa hivi haiaminiwi, kila mahali pana fitna, fitna haiaminiwi. Kwa hiyo hao wanaosema kwamba mwanamke si lazima afunike uso, pia wameweka sharti hii ya kwamba iwe kuna iwe pale mahali ambapo watafunua uso wake hakuna fitna ya wanaume. Lakini anasema Sheikh, walfitnatu ghairu maamuna, fitna hii haiaminiwi, kila mahali pana wanaume. Haiwezekani kwa mwanamke atoka asikumbane na wanaume barabarani au dukani au huko anakotoka. Fitna ipo, ndio maana ni lazima kwa hata hao wanaohalalisha kufunua uso kwa fitna, wao pia wanasema ni lazima mwanamke afunike uso wake ukiwa kuna fitna, hususan fi hadha zaman, hasa hasa katika zama hizi. Alladhi qalla fihi alwazi'u ad-dini fi ar-rijali wan-nisa, zama hizi ambazo imepungua dini, imepungua dini kwa wanaume na wanawake. Watu wengi hawana dini, watu wengi hawajui dini sasa hivi. Kwa hiyo itakuwa fitna haisalimiki, ipo vile vile, hasa hasa katika zama hizi ambazo qalla fihi alwazi'u ad-dini fi ar-rijali wan-nisa, imepungua elimu ya dini kwa wanaume na wanawake. Wa qalla al-haya, na haya pia zimepungua, wanaume hawana haya, wanawake wengine hawana haya. Wa kathura fihi du'atu al-fitna, wamekithiri pia walinganizi wa fitna, hawa pia wamekithiri Kuna walinganizi wengine wanajiita maduat, wanakwenda kutoa muhadhara mbele za wanawake wazi wazi, wanawake hawakuvaa niqab na yeye yuko hayuko miwarai hijab, wazi wazi wanaonana na wanawake hao, wapo hao, ndio hao duatul fitna, hao ndio duatun ala abwabi jahannam man ataahum qadhafuhu fiha, mwenye kuwatii maduati hawa watamtia katika moto. Duatun ala abwabi jahannam, maduati ambao wako katika milango ya jahannam, man ataahum qadhafuhu fiha. Yaqul, zama hizi qalla alhayau wa kathura fihi duatul fitna wamekithiri walinganizi wa fitna, watafannanat nisau, wanawake wametafannan kwa fani kadha, biwadhi anwa'i zina ala wujuhihinna, kwa kuweka sampuli sampuli za mapambo katika nyuso zao, mimma yad'u ila alfitna, mambo ambayo yanasababisha fitna. Mapambo yamezidi sasa hivi, kila kiungo kina mapambo yake, macho yana mapambo yake, mdomo, masikio, nyusi pia zina mapambo, kila mahali pana mapambo na wanadhihirisha. Hiyo moja kwa moja inasababisha fitna. Fahdhari min dhalika ayyatuha al-ukhtul muslima, tahadhari na hayo ewe dada Muislamu. Walzamil hijab alwaqi min alfitnati biidhnillah, lazimiana na hijab yenye kulinda fitna kwa idhni ya Allah. Kama mwanamke atavaa vazi la Kiislamu, hakuna fitna itakayotokea, wala hakuna mwanamume atakayemkurubia mwanamke huyo, fitna itaondoka. Yaqulu wa minan nisa'i almuslimat man yasta'milna an-nifaqa fil hijab, kuna katika wanawake wa Waislamu wanaotumia unafiki katika hijab. Wa minan nisa'i almuslimat man yasta'milna an-nifaqa fil hijab, kuna katika wanawake wa Waislamu wanaotumia unafiki katika sala hili la hijab. Naam, meruka aywa tayib. Fahdhari min dhalika ayyuha al-ukhtu al-muslima walzam al-hijab al-waqi min al-fitnati bi-idhnillah, lazimiana na hijab yenye kukinga fitna hizo kwa idhni ya Allah. Wala ahada min ulamai al-muslimin al-mu'tabarin qadiman wala hadithan yubihu lihaulai al-maftunat ma waqa'na fihi. Wala ahada min al-muslimin, min ulamai al-muslimin, hakuna yoyote katika maulama wa Waislamu, al-mu'tabarin, wanaozingatiwa, qadiman, wa zamani, wala hadithan, wala hawa sasa, yubihu lihaulai al-maftunat ma waqa'na fihi, wanaohalalishia hawa wanawake maftunat haya mambo wanayoingia ndani yake. Hakuna yoyote katika maulamaa wa Islamu, almu'tabarin, wanaozingatiwa, qadiman, wa zamani, wala hadithan, wala hawa sasa, yubihu lihaulai al-maftunat ma waqa'na fihi, wanaowahalalishia wanawake hawa wenye kufitiniwa haya mambo wanaoyafanya. Halafu ndo akasema wa minan nisa'i almuslimat man yasta'milna an-nifaqa fil hijab, kuna katika wanawake wa Islamu wanaotumia unafiki katika hili sala la hijab. Unafiki vipi? Yaqulu Sheikh hafidhahullah, fa idha kunna fi mujtama'in yaltazimu al-hijab ihtajabna, wakiwa katika mujtama ambao unalazimiana na hijab na wao nao wanavaa hijab, wakienda katika familia ambazo zinavaa hijab na wao wanavaa hijab. Wa idha kunna fi mujtama'in la yaltazimu bil hijabi lam yahtajibna, wakiwa katika mujtama familia ambazo hazilazimiani na hijab na wao nao hawavai hijab. Huo ndio unafiki wenyewe. Mtu anatakiwa avae hijabu yake popote alipo, saa wenzake wana hijab au hawana hijab, yeye yuko katika vazi lake lile la Kiislamu, asibabaike na wale ambao wanawacha wazi nyuso zao. Ndivyo anavyotakiwa mwanamke wa Kiislamu, sio kwenda kwa hawa uko hivi, ukienda kwa hawa uko hivi mutalawin, yani unageuka geuka kama kinyonga, ukienda na hawa unakuwa hivi, ukienda na hawa unakuwa hivi, sivyo hivyo. Wa minhunna man tahtajibu idha kanat fi makanin am, na kuna katika wanawake wanaovaa hijabu akiwa katika mahali am penye kuenea, mahali ambapo pana watu wengi, anakuwa anajifunika vizuri sana. Wa idha dakhalat mahallan tijariyan, akiingia mahali pa biashara au mustashfa au hospitali, au kana tukallimu ahada saghati alhuli, au alikuwa anazungumza na sonara, au ahada khayyati almalabis nisaiya, au anazungumza na mmoja katika mafundi wa nguo za wanawake, kashafatu wajhaha, kufunua uso wake, wa dhiraaiha, na mikono yake, kaannaha inda zaujiha au ahadi maharimiha, kama kwamba yuko mbele za mume wake au mmoja katika mahram zake. Hii pia ni nikabu ya unafiki. Hii pia ni nikabu ya unafiki. Ukiingia dukani, mwanamke akiingia dukani, anafunua uso wake, yule sonara au muuzaji nguo au fundi, yani ni kama mahramu yake, kama mumewe. Sivyo hivyo. Niqab, moja kwa moja niqab. Umeingia hospitali, umeingia dukani, umeingia mahali popote, na niqabu yako. Lakini akija huyu, unafunga niqab. Akija mwingine, anunua maji, hakuna niqab. Itakuwa vipi sasa hivi? Fattaqina Allah. Kwa hiyo, mcheni Allah. Ya man tafa'alna dhalika, nyinyi mnaofanya hivyo. Nyinyi mnaofanya hivyo, mcheni Allah. Akija karisa, uso uko wazi, mikono iko wazi. Akija salim wala saleh, niqab, hijab, shari'i. Sasa ndio vipi? Mbona tofauti? Una msimamo. Inakuwa hakuna msimamo. Kwa baadhi ya watu, wazi wazi. Kwa baadhi nyingine, unajifunika. Na, sivyo hivyo. Yakulu Sheikh, wakad shahadna بعض النساء القادمات في الطائرات من الخارج لا يحتجبن إلا عند هبوط الطائرة في أحد مطارات هذه البلاد. أسمى تمشهودية تمشهودية بعضي ونواك ونوفيك ونجي كتوك نجي هوا جفونيك إسبقوا نجي إكشوكا كتك موجة كتك إيا بوتزانجيهي أنا كسودية سعودية. Ndani ya ndege watu wako wazi, wakishuka katika ndege aidha Jidda wala Riyadh, tayari wanaweka hijab. Sasa manake pale watu wanavaa hijab na wao wanavaa hijab. Wakaanna alhijaba sara min aladat laysa min almashru'at ad-diniyya, kama kwamba hijab imekuwa ni kama mambo ya kawaida tu, si katika sheria ya kidini. Hijab ni sheria ya kidini. Ayyatuha almuslima, ewe Muislamu, inna alhijaba yasunuka minan nadharati almasmuma as-sadira mimmad alqulub wa kilab albashar. Sheikh anatoa maneno makali, asema ewe mwanamke Muislamu, hijabu inakulinda na yale macho ya sumu yanayotokana na wale wagonjwa wa nyoyo, wanaume ambao wana maradhi katika nyoyo zao. Wa kilabi albashar, na majibu wa watu, macho yao yana sumu wale. Kwa hiyo hijabu inakuzuia na macho hayo. Wa yaqta'u anki al-atma' al-mas'ura, na hijabu inakata zile tamaa zinazowazimwa na watu hao, madha zinakata tamaa zao. Falzamihi watamassaki bihi, lazimiana na hijab na shikamana nayo. Wala taltafiti lidiayati almughridha allati tuharibu alhijab, wala usizunguke usizungukie matangazo haya yenye kubabaisha watu ambayo yanapiga vita hijab, au tukallilu min sha'nihi, au yanayopunguza ilile jambo la hijab. Fa innaha turidu lakishar, kwani matangazo haya yana kukusudia shari wewe, hayakusudii khairi. Matangazo haya na duati hao wanaohalalisha sufur, hawa ni kwamba wanakutakia shari, hawakutakii khairi. Kama qala Allahu ta'ala, wa yuridu alladhina yattabi'una ash-shahawat an tamilu mailan 'azima, wanakusudia wale wanaofuata matamanio, wanakusudia nyinyi mpondoke kupondoka kukubwa, muache msimamo wenu, muache dini yenu, mufuate shahawat kama wanavyofuata wao. Sheikh Al-Fauzan anaelezea hali iliyoko Saudia, hajaelezea hali iliyoko huku Afrika kwetu. Kama angeiona hali hii, sijui angeandika vipi. Lakini hali yetu ni mbaya zaidi kuliko hali ya kule. Kidogo kule kuna afadhali, lakini hali yetu ya sasa hivi ni ngumu zaidi na ni mbaya zaidi kwa wanawake ambao wanajipamba na kudhihirisha mapambo yao kama wanawake wa kijahilia vile vile walivyo. Sasa hivi badala ya sisi kuwaigiza masahaba, wanawake wa masahaba na vazi la kisheria ya Kiislamu, tunaigiza wanawake hawa wa kikafiri na mavazi hayo, mavazi yao machafu machafu, mabaya mabaya. Tunakwenda huko sasa hivi. Wanawake wetu wa Kiislamu wanawaiga wanawake wale wa kikafiri, wakitia sijui nini na wao wanatia nini, wakitia katika kucha nani na wao wanatia sijui kitu, wakitia katika nyusi kitu kadha na wao watia kitu kadha. Almuhimu wanaiga moja kwa moja. Huu ni msiba mkubwa sana kwa Waislamu. Wakivaa masuruali na wao nao wanawake wa Kiislamu wavaa masuruali, wakivaa ile sijui inaitwa nini sijui na wao wanavaa zile za kukaba zile miguu na wao nao Waislamu wanavaa. Almuhimu mavazi ya kikafiri ndiyo sasa hivi yanatumika kwa wasichana wetu, na mzazi anaona, mzazi anaona binti yake anavaa skin tight, anatoka buibui lile anaonesha kwamba ndani amevaa skin tight. Manake wakivaa zile lazima wataonyesha, angalia sasa balaa kubwa, lazima wanaonesha kwamba wao wamevaa kama wanavyovaa makafiri. Akivaa jinzi ataonyesha na yeye kama kavaa yule msichana wa kikafiri, sijui Christina nani sijui. Almuhimu wa banati wa Kiislamu wameingia moja kwa moja kuwaiga makafiri katika kila jambo, waliaadhu billah. Asallallahu salama. Alfaslu alkhamis fi bayani ahkamin takhtassu bilmar'ati fi salatiha. Mlango huu wa tano unaweka wazi hukumu zinazohusu mwanamke katika sala yake. Yakulu Sheikh Al-Fauzan hafidhullah, hafidhi ayatuha almuslima ala salatiki fi awqatiha, hifadhi ewe Muislamu juu ya sala yako katika nyakati zake, mustawfiatan li shurutiha, hali ya kukamilisha masharti yake, wa arkaniha na nguzo zake, wa wajibatiha na wajibati zake. Sala ina masharti yake, sala ina nguzo zake, sala ina wajibati zake, lazima kuzijua na lazima kuzitekeleza wakati unasali. Sio wasali hujui masharti ya sala ni yapi, hujui nguzo za sala ni zipi, hujui wajibati ni zipi, wainama ukainuka ukenda zako. Sio, sala lazima isomwe, sala lazima ijulikane na itekelezwe kama alivyoamrisha Mtume sallallahu alaihi wasallam alivyosema, sallu kama raaitumuni usalli, salini kama mlivyoniona mimi nikisali. Kwa tunatakiwa tusali kama alivyosali Mtume, sio tusali kama tunavyojua sisi, kama tunavyopenda sisi. La, lazima tuwe tunasali kama sala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na sala ya Mtume iko katika vitabu, hadithi ziko tunazisoma, kwamba hapa unafanya hivi, unasoma hivi. Ndiyo sala ya Mtume inavyotakiwa isomwe, halafu iswaliwe vile vile alivyokuwa akiswali Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu Allah ta'ala li ummahatil mu'minin wa aqimna salata wa atina zakata wa ati'na Allah wa rasula. Allah anawaambia mama wale wa Waislamu, simamisheni sala, toeni zaka, mtiini Allah na mtume wake. Wa hadha amru lilmuslimati umuma, amri hii ni ya wanawake wote wa Kiislamu, si wake zake mtume peke yao ndio walioambiwa wasali, watoe zaka, wamtii Allah na mtume wake, bali ni wanawake wote wa Kiislamu wanatakiwa wasali, watoe zaka kama wana uwezo, wamtii Allah na mtume wake. Fasalatu hiya ruknu thani min arkani lislam, Sala ndiyo nguzo ya pili katika nguzo za Uislamu, wa hiya amudu l'islam, na sala ndiyo nguzo kubwa ya Uislamu. Wanawake wengi kama sitakosea, wanawake wengi hawana sunna wanazozifanya, kwa kuona sijui kwamba wao si lazima au sijui nini, lakini wanawake wengi majumbani wanafunga bila kusali. Wengi wanapika na nini na kumtayarishia mume, mambo mazuri, lakini sala kwao ni kizungumkuti kikubwa sana, ni uzito sana kwao kusali. Sijui ingekuwa ni lazima uende misikitini ingekuwaje. Walillahi alhamdu, wanawake wamesainishiwa wanasali nyumbani, wala hawalazimishwi kutoka alfajiri wala mchana wala asubuhi, wanaswali nyumbani. Hii ni sala kubwa, lakini wanaume lazima wakaswali jamaa misikitini. Wanawake walillahi alhamdu wanasali katika nyumba zao, bali ni bora, thawabu zake ni nyingi. Lakini hivyo hivyo kuna wengi katika wanawake hawaswali, bali wengi katika wanawake hawajui kuswali. Kuna rafiki yangu mmoja juzi tu anaambia, nilimfanyia mtihani mke wangu, vipi kabla ya Ramadhani, mwezi wa Shabani, vipi? Alimwambia, hebu nisomee tashahudi, nisomee tashahudi. Akababaika wega, atahiyat, ondoka basi, nitakusoma basi, jifiche nisikuone, nitakusomea. Njifiche vipi? Nasoma mimi nikusikie? Hajui. Haya, sasa ni wengi, si yeye peke yake, ni wengi hali zao ni hivyo. Sasa hakutakuwa na hoja siku ya kiyama kwa mimi nilikuwa sijui kuswali, mimi nilikuwa sijui tashahud, sijui kufanya hivi. Hujui ulikuwa wapi na durusi zaendelea, we una hoja gani? Utakuwa na hoja gani hapo kaburini ukiulizwa? Kwa hiyo hawana hoja yoyote, maadamu walimu wapo, madaris zipo. Walillahi alhamdu, kuna walimu mpaka wa kisichana sasa hivi wanafundisha. Kwa nini mtu hasomi, anabaki nyumbani tu? Hata kuwa na hoja yoyote siku ya kiyama? Subhanallah, Allahu musta'an. Lakini wengi hawajui kuswali. Aya Allah subhanahu wa ta'ala ya suratul qiyama, ma salakakum fi saqar halu lam nakum minal musallin, hatukuwa wenye kuswali, walam nakun nut'imul miskin. Aya, sababu iliwatia katika saqar ni kwamba ilikuwa hawaswali. Kuna moto maalumu unaitwa saqar, huu ni wasioswali tu, sio makafiri, waislamu hawa, lakini hawaswali. Yaqulu Sheikh hafidhahullah, watarkuha kufrun yukhriju min almilla, kuacha sala ni ukafiri, ukafiri unaomtoa mtu katika Uislamu. Watarkuha kufrun yukhriju min almilla, kuacha sala ni ukafiri, ukafiri unaomtoa mtu katika Uislamu. Fala dina wala islama liman la salata lahu min arrijali wan nisa, hakuna dini, hakuna Uislamu wa asiyesali, iwe ni katika wanaume au wanawake. Hakuna Uislamu huo kwamba mtu afunga tu hasali. Hakuna Uislamu wa kufunga peke yake. Swala ndiyo nguzo kubwa kuliko saumu. Kwa nini uanze kusali kwanza? Kwa hiyo fala dina wala islama liman la salata lahu min arrijali wan nisa, hakuna dini wala hakuna Uislamu kwa asiyesali katika wanaume na wanawake. Wa ta'khiru salati an waqtiha min ghairi udhrin shar'iyyin ida'atun laha, kuichelewesha sala na wakati wake usiokuwa wa kisheria. Wa ta'khiru salati an waqtiha, kuichelewesha sala na wakati wake, min ghairi udhrin shar'iyyin, bila udhuru wa kisheria, ida'atun laha, hii ni kuipoteza sala. Kuna udhuru wa kisheria, kulala, mtu alilala akapitikiwa, sala ya dhuhuri ikampita akaamka alasiri, sala ile ya dhuhuri atailipa, wala hana madhambi. Au alisahau, ilikuwa apika ashughulika afua, akasahau kama kuswali ya dhuhuri mpaka wakati wa asri, hana madhambi, lakini ailipe sala ile. Lakini bila udhuru wowote, hiyo ni ida'atun laha, ni kuipoteza sala. Qala Allahu ta'ala, fakhalafa min ba'dihim khalfun ada'u salata واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. Likatokea baada yao kundi jingine likakuja likaja baada yao kundi jingine, adhaa sala, waliopoteza sala, wakafuata shahawat, matamanio ya nafsi, fasaufa yalqauna ghayya, hao watakutana na ghayi, moto huo. Illa man taba wa amana wa amila saliha, isipokuwa aliyetubia akaamini akafanya amali njema, fa ulaika yadkhuluna aljanna wala yudhlamuna shay'a, hao wataingia peponi na hawatadhulumiwa kitu chochote. Man taba taba Allahu alayhi, aliyetubia Allah subhanahu wa ta'ala anamsamehe. Lakini mtu kama hatubii anaendelea na kutosali, basi huyo atakwenda kuingia katika ghai au atakwenda kuingia katika hiyo sakar. وقد ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره عن جمع من أئمة المفسرين أن معنى إضاعة الصلاة إضاعة مواقيتها. الحافظ ابن كثير أبتدى كتك تفسيره كتفسير القرآن العظيم عن جمع من أئمة المفسرين وتكان كوني لما إمام ونكو فسير القرآن كما معنى إضاعة الصلاة معنى كيبوتز الصلاة idha'atu mawaqitiha, ni kupoteza zile nyakati zake. Bi an tusalliya ba'da ma yakhruju waqtuha, ni kuswali yule mwanamke au mtu kuswali baada ya kutoka wakati wake. Hii ndio idha'atu salah. Sala ya alfajiri mtu aiswali saa moja kamili asubuhi, hiyo ndio idha'atu salah. Wa fusira alghayyu alladhi yalqawnahu بأنه الخسار وفسر بأنه واد في جهنم. imefasiriwa ile ghai ambayo watakutana nayo hao wanaopoteza sala kwamba ni hasara. Pia imefasiriwa biannahu wadi fi jahannam, ni jangwa katika jahannam, ndio ghai. fasawfa yalqauna ghayya, watakutana na ghai, yani ghai ni jangwa katika jahannam la moto moja kwa moja. Allah tukii na moto huo. Walilmarati ahkamu fi salah takhtassu biha anir rajul, mwanamke ana hukumu katika sala zinazomhusu yeye kuliko mwanamume. Walilmarati ahkamu fi salati takhtassu biha anir rajul, mwanamke ana hukumu katika sala zinazomhusu yeye kuliko mwanamume. Wa idhahuha kama yali, na uwazi wake ni kama haya yafuatayo. Awalan, laysa ala almar'ati adhanun wala iqama, mwanamke hana adhana wala iqama. Lianna aladhana shuri'a lahu rafu sauti, sababu adhana imewekewa kuinua sauti, mwadhini anatakiwa ainue sauti yake. Walmar'atu la yajuzu laha rafu sautiha, na mwanamke haijuzu kwake kuinua sauti yake. Wala yasihani minhu minha, wala hayasihi hayo mawili kwa mwanamke huyo. Qala fil mughni la na'lamu fihi khilafa, alimamu Ibn Qudama Almuwaffaq Ibn Qudama Almaqdisi katika kitabu chake Almughni asema hatujui katika jambo hili khilafu ya maulama. Lakini kuna kauli ya Imamu Ahmad alipoulizwa hal ala almar'ati adhanun wa iqama, Imamu Ahmad akasema siwezi nikamzuilia mwanamke kumtaja Allah, siwezi nikamzuilia mwanamke kumtaja Allah. Manake matamshi adhana na iqama ni kumtaja Allah, Allahu akbar, Allahu akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah, mpaka mwisho wa adhan ni kumtaja Allah. Kwa hiyo siwezi nikamzuia mwanamke kumtaja Allah. Kwa hiyo mwanamke akiwa anataka kuswali kwake asome, yani aseme adhana na ikama kwa sauti ya chini, asiseme kwa sauti ya juu mpaka barabarani watu wasikia huko kuna mwanamke ataka kuswali aadhini. La, aadhini kwa sauti ya chini kama vile anavyoswali kwa sauti ya chini watu wasisikie, yajuzu, sababu ni matamshi ya kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Inalokataliwa ni kuadhini mwanamke kwa sauti kubwa na spika watu wakasikia au kwenye redio, hiyo sasa ndiyo itakuwa haifai, ni haramu mwanamke kuinua sauti yake hiyo. Jambo la pili, kullu almar'ati awra fi salat, mwanamke yote ni aura katika sala, illa wajhaha, isipokuwa uso wake, wa fi kaffaiha wa qadamaiha khilaf, na katika vitanga vyake vya mikono na miguu yake kuna khilaf baina ya maulama. Lakini kullu almar'ati aura, mwanamke yote ni aura, fi salati, katika sala, illa wajhaha, isipokuwa uso wake, wa fi kaffaiha wa qadamaiha khilaf, na katika vitanga vyake na miguu yake kuna khilaf baina ya maulama. Lakini hata vitanga vyake pia yajuzu kufunua uso na vitanga vyake akiwa yuko nyumbani kwake, hakuna wanaomuona, fi ghairi almaharim, hapo yajuzu kufunua uso wake na vitanga vyake. Walidhalika qala sheikh, wadhalika kulluhu haithu la yaraha rajulun ghairu mahramin laha, na haya yote kwamba yajuzu kufunua uso wake na vitanga vyake ni ikiwa hakuna mwanamume ambaye si mahramu yake anayemuona. Haithu la yaraha rajulun ghairu mahramin laha, mahali ambapo hamuoni mwanamume yoyote ambaye si mahramu yake, hapo ndio atafunua uso wake na vitanga vyake. Fa in kana yaraha rajulun ghairu mahramin laha wajaba alaiha satruha, ikiwa anamuona mwanamume ambaye si mahramu yake atawajibika sasa kustiri uso wake na vitanga vyake na mwili mzima. Ikiwa kuna mwanamume anamwangalia hapo anaposali, kwa mfano asali msikitini, kuna wanaume kwa mfano haram alharamul makki au alharamul badani, pale anatakiwa astiri mwili mzima, uso na vitanga vyake na mwili mzima asionekane, na huko anasali kwa sababu pale pako wazi, wanaume wanaangalia. Lakini akiwa kwake uso wake na vitanga vyake yajuzu. Miguu naam, lazima afunike miguu, lakini uso na vitanga yajuzu kuwa wazi akiwa yuko peke yake, haonekani na asiyekuwa mahramu yake. Kama yajibu alaiha satruha kharija salati ani rijal, kama anavyowajibika mwanamke huyo kujistiri nje ya sala, kujistiri na wanaume. Fala budda fi salatiha min taghtiyati ra'siha, kwa hiyo lazima katika sala yake kufunika kichwa chake, wa raqabatiha, na shingo yake, wa min taghtiyati baqiyati badaniha, na kufunika mwili wake wote, hatta dhuhura qadamaiha, mpaka juu ya miguu yake. Juu ya miguu yake pia pale pale panapovaliwa viatu juu, isipokuwa chini huku, huku si lazima, huku chini si lazima, chini ya miguu kwenye nyayo, lakini juu ya miguu ni lazima pia ifunikwe miguu, sawa uko peke yako nyumbani au uko mahali popote. Qala sallallahu alayhi wasallam, la yaqbalu Allahu salata haidhin, yani man balagat alhayd illa bi khimar. Mtume anasema Allah haikubali sala ya mwanamke aliyebaligh isipokuwa kwa khimar, kwa kujistiri. La yaqbalu Allahu salata haid, haid kwa maana man balagat alhayd, msichana aliyefikia umri wa hedhi, Allah haikubali sala yake illa bi khimar, isipokuwa kwa kujistiri. Wal khimar ma yughatti ar-ra's wal unuq, khimar ni vazi linalofunika kichwa na shingo yake. Wa an ummi Salamata radhiyallahu anha annaha sa'alat an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, impokewa na ummu Salama radhiyallahu anha, ni kwamba alimuuliza mtume sallallahu alayhi wasallam, atusalli al-mar'atu fi dir'in wa khimarin bighairi izar, je, mwanamke anaweza akaswali katika dera lake na mtandio wake bila nguo ya chini, yani nguo mbili tu, dir wa khimar, bighairi izar, bila izar nguo ya chini? Qala, mtume akamjibu, idha kana diru sabighan yughatti dhuhura qadamaiha, ikiwa lile dera ni lenye kuenea linafunika nje ya miguu yake au juu ya miguu yake, inatosha. Idha kana diru sabighan yughatti dhuhura qadamaiha, ikiwa lile dera ni pana linaenea na kufunika nje ya miguu yake, inatosha, lakini sio lile la kukata mikono, mikono iwe mpaka kwenye vitanga hapa, dera la mikono mirefu inayofika kwenye vitanga vyake, sio ile madera ya kwenye kwapa huku kuishia mikono vifupi. Ile itakuwa swala haifai kwa sababu mkono bado uko wazi. Hata kama wasali peke yako nyumbani, hata kama umezima taa uko peke yako, lazima vazi kamili. Na mwanamume ni hivyo hivyo, mwanamume ni hivyo, lazima avae nguo kamili za kustiri tupu yake, sio kwamba yuko nyumbani ndio avaa vesti kwa sababu kuna joto, kazima taa avaa vesti, la, haitasihi sala namna hiyo. Dalla alhadithani ala annahu la budda fi salatiha min taghtiyati ra'siha wa raqabatiha. Hizi hadithi mbili zinafahamisha kwamba lazima mwanamke katika sala yake lazima afunike kichwa chake na shingo yake, kama afadahu hadithu Aisha, kama ilivyofahamisha hadithi ya Aisha radhiyallahu anha. Wa min taghtiyati baqiyati badaniha, pia lazima afunike mwili wake wote, hata dhuhura qadamaiha, mpaka ile nje ya miguu yake, sio kule chini, juu ile ya miguu yake, kama afadahu hadithu Ummi Salama, kama ilivyofahamisha hivyo hadithi ya Ummu Salama. Wayubahu kashfu wajhiha haithu la yaraha ajnabiyun, inahalalishwa kufunua uso wake ikiwa hamuoni ajnabi, mwanamume ambaye ni ajnabi, si mahramu yake. Liijmai ahli alilmi ala dhalik, kwa itifaqi ya ahli alilmi katika jambo hilo. Qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah fi majmu' alfatawa, fa innal mar'a law sallat wahdaha kanat ma'muratan bil ikhtibar, kwa sababu mwanamke lau alisali peke yake pia anaamrishwa kujifunika. Fa innal mar'ata law sallat wahdaha, kwani mwanamke lau alisali peke yake, kanat ma'muratan bil ikhtibar, bil ikhtibar, angekuwa ni mwenye kuamrishwa kujifunika pia. Wa fi ghairi sala, na katika isiyo kwa sala, yajuzu laha kashfu ra'siha fi baitiha, katika isiyo kwa sala yajuzu kwa mwanamke kufunua kichwa chake nyumbani kwake. Wa fi ghairi salati yajuzu laha kashfu ra'siha fi baitiha, katika isiyo kwa sala yajuzu mwanamke kufunua kichwa chake nyumbani kwake. Kuna wengine wasema eti malaika hawaingii mwanamke akiwa amejifunua kichwa chake nyumbani kwake. Hakuna dalili ya jambo hilo. Mwanamke haingii kwa haya mapicha tulionayo, malaika haingii nyumba ambayo ina picha na mbwa. La tadkhulu almalaikatu baitan fihi kalbun wala sura, sio kujifunua kichwa. Kujifunua kichwa iko nyumbani kwake, ana uhuru wa kujifunua kichwa chake, si kwamba malaika hawaingii hapo. Hapo wanaingia malaika, lakini ikiwa kuna mapicha, kuna mbwa ndani ya nyumba, hapo malaika hawaingii. Yakulu Sheikh hafidhullah, fa akhdhu zinati fi salati haqqun lillah, kuchukua pambo katika sala ni haki ya Allah. Allah anasema ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid, enyi wanadamu chukueni pambo lenu kila mahali pa kusalia, muwe na pambo lenu kamili wakati mnasali, msivae nguo nusunusu kwa sababu ni sala. Hii ni haki ya Allah, ni haki ya Allah, na mtu akivaa nusunusu sala yake haisihi. Kwa hiyo fa akhdhu zinati fi salati haqqun lillah, kuchukua pambo kamili katika sala ni haki ya Allah. Falaisa li ahadin an yatufa bil baiti uriana, haijuzu kwa yoyote kufanya tawafu pale Alkaaba hali ya kuwa tuputupu, kama walivyokuwa watu wa kijahilia walikuwa wakizunguka Alkaaba tuputupu, lakini Uislamu la. Falaisa li ahadin an yatufa bil baiti uriana, haijuzu kwa yoyote kuzunguka Alkaaba hali ya kuwa tupu. Walau kana wahdahu billail, hata kama alikuwa peke yake usiku, hivyo hivyo haifai. Wala yusalli uryanan walau kana wahdahu, wala hasali tuputupu hata kama yuko peke yake, sababu sala ni haki ya Allah. Wewe unasali, Allah subhanahu wa ta'ala anakuona, vipi utasali tuputupu kama uko chooni? Wala yusalli uryanan walau kana wahdahu, hata swali tuputupu hata kama yuko peke yake. Ila anqal, mpaka akasema Sheikhul Islam, falaisatil auratu fi salati murtabitatan bi aurati nadhar, situpu katika swala kwamba inahusiana na aura ya kuangaliwa. Aura ya kuangaliwa ni uso peke yake. Sasa katika swala si aura ya kuangaliwa peke yake, la tardan wala aksa, yani si kwa kukisiwa wala kinyume chake, si aura ile ya kuangaliwa, ni aura wa mwili mzima kwa mwanamke, isipokuwa uso na vitanga viwili, na mwanamume pia astiri minal rukba, minal kitovu chake mpaka gotini, afunike sehemu hizo, mina surra ila rukba, mwanamume afunike aura yake wakati akiswali. Kwa hiyo falaisatil auratu fi salati murtabitatan bi aurati nadhar, situpu katika sala kwamba inahusiana na aura ya kuangalia, la tardan si kwa kukisia, wala aksan wala kinyume chake. Intaha kalamu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah. Qala fil mughni, wa amma sa'iru badani al-mar'ati al-hurra fayajibu satruhu fi salah, ama mwili wote wa mwanamke muungwana ni lazima kuusitiri katika sala. Wa amma sa'iru badani al-mar'ati al-hurra fayajibu satruhu fi salah, ama mwili wote wa mwanamke muungwana, muungwana ni yule asiyekuwa mtumwa kijakazi, mwili huo fayajibu satruhu fi salah, ni lazima kuusitiri katika sala. Wa in inkashafa minhu shay'un lam tasihha salatuha, kikiwa wazi kitu katika mwili wake sala yake haisihi, illa an yakuna yasiran, isipokuwa ikiwa ni kitu kidogo. Na kitu kikifunikwa, mfano nguo imefunika imepeperuka na upepo au feni, pale pale anatakiwa aistiri. Lakini ikiwa kiko wazi kitu chake mwili wake moja kwa moja mpaka mwisho wa sala, na anajua hapo lazima astiri, vinginevyo sala itabatulika. Wa bihadha qala Malik wal Auza'i wa Shafi'i, kauli hii ameisema al-Imam Malik na al-Imam al-Auza'i na Shafi'i. Jambo la tatu, dhakara fil mughni aw al mar'atu tajma'u nafsaha fi ar-ruku'i was-sujud badalan min at-tajafi, mwanamke ataikusanya nafsi yake katika kurukuu na kusujudu badali ya kujiepusha. Wa tajlisu mutarabbi'a, almar'a tajma'u nafsaha fi ar-ruku'i was-sujud, mwanamke ataikusanyia nafsi yake katika rukuu na kusujudu badalan min at-tajafi, yani badali ya kujiepusha na tumbo lake. Hii ina ikhtilafu. Ash-Sheikh al-Albani rahimahullah anasema mwanamke ni kama mwanamume katika jambo hili, katika rukuu na sujud anatakiwa mikono yake aiepushe na mbavu zake, mikono yake anaposujudu aiepushe na mbavu zake, asijikusanye. Lakini al-Mughni, sahibu al-Mughni Ibn Qudama asema mwanamke ajikusanye nafsi yake katika rukuu na kusujud badali ya kujiepusha mikono na mbavu. Lakini Sheikh al-Albani asema hili halina dalili, bali mwanamume na mwanamke sawa sawa katika kurukuu na kusujudu. Watajlisu mutarabbi'a, na atakaa mwanamke mutarabbi'a, kikao cha tarabbu. Nasema kikao cha tarabbu ni kile kikao kama chakula, mtu akitaka kula ile ndio tarabbu. Halafu antusdila rijlaiha watajalaha fi janibi yaminiha badala min at-tawarruk wal iftirash, yani atoe miguu yake katika upande wake wa kulia badali ya kikao cha tawarruk na iftirash. Kikao cha tawarruk kinajulikana, ka tawarruk ile kukalia upande mmoja, kikao cha tashahudi ya mwisho, na iftirash ni kile kikao cha tashahudi ya kwanza. Hasa anasema mwanamke akae mutarabbia, kikao cha tarabbu, na miguu yake aitoe aijalie upande wa kulia badali ya tawarruk na iftirash. Hili pia halina dalili, bali mwanamke ni kama mwanamume katika kikao cha iftirash na kikao cha tawarruk. Tawarruk ni kikao cha tashahudi ya mwisho ile, kukalia upande mmoja, na tawarruk iftirash ni ile kukalia miguu kama tashahudi ya kwanza au julus baina sajdataini. Yaqul li annahu astaru laha, kwa sababu kikao hicho ndicho kinachomstiri zaidi, hicho kikao cha tarabbu kinamstiri zaidi mwanamke. Waqala an-Nawawi fi al-Majmu', qala as-Shafi'i rahimahullah fi al-Mukhtasar, wala farqa baina ar-rijali wan-nisa fi 'amali as-salah, hakuna farqa baina wanaume na wanawake katika amali hii ya sala, illa anna al-mar'a yustahabbu laha an tadhumma ba'daha ila ba'd, isipokuwa mwanamke ni sunna aikusanye baadhi yake kwenye baadhi nyingine, au tulsiqa batnaha bifakhidhaiha fi sujudi ka astara ma takun, au kuambatisha tumbo lake na mapaja yake katika kusujudu kama inavyostiri zaidi ya anavyokuwa. Yani wanakusudia kwamba mwanamke akijikusanya vile ndipo anakujistiri zaidi kuliko ile kujitanua tanua, lakini Sheikh Al-Albani bado ana msimamo huo kwamba hili halina dalili kwa mwanamke na mwanamume ni sawa kwa sawa. Wa uhibbu dhalika laha fi ruku'i wa fi jami'i salah, asema Sheikh Al-Imamu Shafi'i, Al-Imamu Ash-Shafi'i anasema wa uhibbu dhalika laha au wa habbu dhalika laha fi ruku'i wa fi jami'i salah, na linapendeza zaidi kwa mwanamke huyo katika rukuu na katika sala yake yote ni kwamba aikusanye nafsi yake kwa baadhi yake kwa baadhi nyingine. Tuendelee kidogo, sio time za maswali. Tayib, tuendelee kidogo. Aya, jambo la nne, salatu nisai jamaatan biimamati ihdahunna, sala ya wanawake kwa jamaa kwa uimamu wa mmoja wao. Sala hili fiha khilafu baina alulama, lina khilafu baina ya maulama, baina mani'in wa mujiz, baina ya mwenye kuruhusu hilo, mwenye kulizuia na mwenye kujuzisha jamaa kwa wanawake. Kuna wengine maulama wanazuia kwamba kila mwanamke aswali piki yake, wengine wasema yajuzu kusali jamaa. Wal aktharu ala annahu la mani'a min dhalik, lakini wengi wanasema kwamba sio, hakuna kizuizi cha kuswali jamaa wanawake, wanaruhusiwa kuswali. Li anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam amara umma Waraqa anta umma ahla dariha, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwamrisha Ummu Waraqa awe imamu wa watu wa nyumbani kwake. Kwa hiyo hiyo ni dalili kwamba wanawake wanaweza wakaswali jamaa. Wa ba'dhum yara annahu ghairu mustahab, baadhi ya maulama wanaona si sunna kwao wanawake kuswali jamaa. Wa ba'dhum yara annahu makruh, baadhi ya maulama wanaona kwamba jambo hilo ni makruhu kwa wanawake kuswali jamaa. Wa ba'dhum yara jawazahu fi nafli duna alfard, baadhi yao wanaonelea kwamba inafaa kuswali jamaa wanawake katika sunna kinyume cha faradhi. Sheikh yakulu walaala rajiha istihbabuhu, lakini kauli yenye nguvu ni kwamba ni sunna, ni sunna kwao kuswali jamaa, si lazima. Na hii ni tasihil na takhfif pia kwa wanawake kwamba si lazima kuswali jamaa, lakini wanaume ni lazima wasali jamaa misikitini isipokuwa kwa udhuru wa kisheria unaoruhusiwa. ولمزيد الفائده في هذه المساله يراجع المغني والمجموع للنووي, وزياده فائده katika masala haya irejelewe kitabu al-Mughni mujallad wa pili safha 202 na kitabu al-Majmu' lil-Imam an-Nawawi mujallad wa 4 safha 84 wa 85. Jambo la tano na la mwisho, watajharu al-mar'atu bil-qira'a idha lam yasmaha rijalun ghairu maharim, mwanamke atasoma kwa nguvu Qur'ani asiposikiwa na wanaume wasiokuwa mahram zake. Kama hakuna wanaume wanaomsikia, hapo asome kwa nguvu, akiswali qiraa asome kwa nguvu, akiwa katika kusoma Qur'ani asome kwa nguvu, ikiwa hakuna wanaume ambao si mahram zake wanamsikia. Yubahu linnisai lkhuruju min albuyuti lissalati maa rijali fi lmasajid, inahalalishwa kwa wanawake kutoka nyumbani kwa ajili ya kusali pamoja na wanaume misikitini. Lakini wasalatuhunna fi buyutihinna khairun lahunna, sala zao nyumbani kwao ni bora kwao kuliko kwenda misikitini. Faqad rawa Muslimun fi sahihihi anin nabiyyi sallallahu alayhi wasallam annahu qala la tamna'u ima'allahi masajidallah, msiwazuie hawa wanawake wa Allah misikiti ya Allah. Wa qala sallallahu alayhi wasallam la tamna'u an-nisaa an yakhrujna ila al-masajid, msiwazuie wanawake kutoka kwenda misikitini. Wa buyutuhunna khairul lahunna, lakini nyumba zao ni bora kwao. Na maana bora nini? Thawabu ni nyingi zaidi wakiswali nyumbani. Yakulu Sheikh, fabaqauhunna fil buyuti, kubakia kwao nyumbani, wasalatuhunna fiha, na sala zao huko nyumbani, afdhalu lahunna, ni bora kwao, min ajli tasattur, kwa ajili ya kujistiri. Kwa hiyo mwanamke hazuii kuja misikitini kuswali ikiwa msikiti una sehemu za wanawake, lakini ajue kwamba nyumbani kuswali ni bora zaidi na thawabu zake ni bora zaidi kuliko kwenda misikitini. Wallahu alam. Ama sala ya salatul Eidain, hii ni wajibu. Salatul Eidain ni wajiba, mwanamke atoke ende akasali Idi katika musalla kama wanaume, kwa dalili nyingi zilizokuja za hadithi. Mtume sallam amewaamrisha wanawake watoke wende kwenye musalla la Idi, hata wanawake walio katika siku zao pia wende, lakini wao wasiswali tu, wahudhurie kule wasiswali. Hii ni dalili kwamba ni lazima wanawake wende wakasali Idi katika musalla. Wallahu alam.